شو مال من باشی دوباره، آخ اگه میشو تو شبام باشی ستاره، میذاشتمت رو چشام شاپری قصه ها، آخ اگه میشو بیای به من بگی آره، برو الهی خوشبخت شی با عشقت جدیده، پیوندت مبارک شدی با من غریبه، برو نگران این نباش که دل بی تو میمیره، دام پشت سرت هست ولی دل بی تو میگیره، قلبم میمیره بی تو، گریم میگیره بی تو، سردم دستای من هر دم، غمهای من بیشتر میشه بی تو، عشقم هر آخ اگه میشد بشی مال من، میذاشتمت رو چشم عشقم، آخ اگه میشد بشی مال من، قلبم میمیره بی تو، گریم میگیره بی تو، سردم دستای من هر دم، غمهای من بیشتر میشه بی تو، عشق من آخ اگه میشد بشی مال من، اگه میشد بشی مال من، اگه میشد بشی مال من عشقم، دوباره میزدم به قبار غم نیشخم، آخه مال من نیست غم وقتی دست تو دستته، راست میگی دوستیمون با غم بود بسته، باشه برو الهی خوشبخت بشی، فکر نکن تو رو تو دلم کشتم، بگیری شاخه گلو گرم پشتم، بکی بعد تو بگو که لف خوشتم، بکی میده آرامشو تو همه سختی و به من، از وقتی رفتی خیلی وقته که دلم واسه تنگ شده، تو هم نده دستتو به غم از کینه و نفرت، بیا خسته شو یکم، خب باشه برو الهی خوشبخت بشی، فکر نکن تو رو تو دلم کشتم، بگیری شاخه گلو گرم پشتم، بکی بعد تو بگو که لفه خوشتم، بکی میده آرامشو به من، میمیره بی تو، گریم میگیره بی تو، سردم دستای من هر دم، غمهای من بیشتر میشه بی تو، عشق من آخ اگه میشد بشی مال من، میذاشتمت رو چشم عشقم، آخ اگه میشد بشی مال من، قلبم میمیره بی تو، گریم میگیره بی تو، سردم دستای من هر دم، غمهای من بیشتر میشه بی تو، عشق من آخ اگه میشد بشی مال من، اگه میشد بشی مال من.